Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er gang i børsjule igen her efter en god lang påske på en tirsdag, hvor vi altså samler op på nogle af de vigtigste nøgletal og begivenheder, som løb gennem de globale finansmarkeder, mens vi altså holdt fri. Vi kigger selvfølgelig også fremad og leder efter nogle gode investeringsmuligheder. Og så varmer vi op og sætter scenen for en regnskabssæson i USA, som vil gå i gang med bankregnskaberne, der lander lidt senere på ugen. Kort sagt, velkommen til Millionærklubben, programmet, der følger de globale pengestrømme. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker og ja, lige præcis over hos Aktierådet.dk, men også her i Millionærklubben, hvor du også er porteføljeforvalter. Dejligt at have dig tilbage, Lars, tak. Efter en god lang påske. Og godmorgen og velkommen også til Lars Skovgaard fra Danske Bank. Tak skal du have, Bodil. Der er du investeringsstrateg, og Lars, du har også holdt en god lang påske. Kan du sådan slippe det helt, det der med at kigge ud på finansmarkederne? For der er jo markeder, der har holdt gang i den, selvom vi har været derhjemme. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er så meget nørd, og det er derfor, jeg sidder og laver det. Jeg er så heldig at få lov til at lave det, jeg godt kan lide at gå op i. Og så har jeg så også et job med, at her i morges, inden jeg kom ind til jer, så skulle jeg sørge for at lave en optagelse til mine kollegaer, sådan, så de kunne se, hvad der var sket, og få at vide, hvad der var sket i løbet af påsken, og ikke mindst, hvad vi skal ud og anbefale vores kunder at investere i, og hvordan de skal agere i det her marked. Money never sleeps, som man siger. Lars Persson, i går der var i USA altså på banen, og de holdt ikke lige så lang påske, som vi gjorde. Det var ikke sådan vanvittigt positivt derovre. Der var altså aktiemarkedet, der faldt. Sådan, ja, de ligger måske lige rundt nålet, men er de fleste, eller flere af de store indeks endte altså i rødt. Hvad er det for en situation, vi står op til her til morgen? Ja, jeg synes ellers, det var en god dag i USA. Hvis jeg skal, sådan, nu skal vi jo finde en positiv sentiment i stedet for, fordi de startede jo meget mere nede, og altså, de startede nede med 11.950 Nasdaq og sluttede i 12.084, så jeg synes, det var okay. Altså, der er stadig et lille minus eller 0, og Dow i 0,3 oppe. Jamen, altså, vi starter i plus her i Europa, og der er flere gode historier rundt omkring, så lidt positiv stemning. Altså, hvis vi går en tur over til det svenske, så har Sobi, som vi har fulgt og talt en del om i Millionærklubben, indgået en ny aftale med Sanofi om deres RSV-vaccine, der skal rulles ud i USA, hvor de får nogle flere royalty-indtægter mod, at de har betalt nogle penge upfront for at få en større del af omsætningen i fremtiden. Så den er pænt oppe, og så er det bare sådan generelt positiv stemning på nogle af de her defensive aktier. Jamen, det kan godt være, Lars, at jeg bliver sådan lidt møg negativ, men det er altså også, fordi jeg kigger ud over det ganske danske land og mod USA, og det er som om den her recessionsfrygt, den ligger altså stadigvæk og lurer derude. Ser du ikke det? Jo, men som vi også talte om, inden vi gik i studiet med vores lille morgenmøde her, der er jo masser af ting at bekymre sig om, men hvad er det, du kan gøre noget ved? Jamen, det er der ikke noget ved. Hvad er det, du skal være? Du skal være investeret, som Lars også sagde, inden vi gik ind. Jamen, så må man tage den ja-hat på og sige, at jeg skal være investeret. Jeg skal helst ikke miste for mange penge, så hvordan gør jeg det i øjeblikket? Det er vel egentlig opskriften, og det har været lidt defensive aktier, det er noget medicinale aktier, og så er der lidt sjov ballade, det har der været over i shipping. Vi må så se, om det fortsætter. Nu sker der lidt i olien igen. Saudi-Arabien og OPEC Plus har skruet lidt ned. Det vil sige, at olieprisen begynder at stige. Det talte vi med en af vores andre gode gæster om for noget tid siden. Tom Bundgaard. Jeg kalder det for Cairo Commodities. Det hedder hvad? Mintech i dag. Global, tak, ja. Det er sådan, at man har fået et selskab ind i hovedet. Jamen, det er jo så der, hvor man sådan ligesom skal dreje vognen hen, og så må man så se, hvor meget af den her investeringshånd vil man have på kogebladen. Vil man have lidt mindre måske, eller vil man have helt fuld plade, som man plejer? Det er sådan egentlig lidt, som den private investor skal gøre, tænker jeg. Lars Skovgaard, der var en gang, hvor vi tit stod og talte om, at dårlige nyheder er gode nyheder for aktiemarkedet. Nu virker det så om, at altså når dårlige nyheder, jeg tænker på, hvordan det ser ud i økonomien, nu virker det så om, at dårlige nyheder reelt er dårlige nyheder også over i aktiemarkedet. Er der sket et skifte der? Ej, jeg tror, det der skete her i sidste uge, vi skal huske, at i sidste uge, der kom der nogle ting, ind i markedet. Der kom blandt andet de her oliepriser, der var lidt stigende. Vi havde lidt ro på bankerne. Det gjorde, at der kom lidt revival tilbage til noget value. Vi havde renterne, der steg en lille bit smule også på grund af nogle nøgletal, der var i sidste uge. Så du fik sådan en rotation tilbage til value, og det er der bare ikke nok aktier i USA. Så faktisk lå Europa outperformet sidste uge, men USA lå og hang lidt. Det var så for første gang i 4 uger, at USA ikke havde en plus uge. Det, der har været, det er, at der har været et fokus på, at det kan godt være, at vi kommer hen i en periode, hvor der er lavere vækst, og det er ikke en finanskrise, vi er på vej ind i. Vi er på vej ind i en fase, hvor det gør ondt. Det gør ondt på selskaber, på os private, at økonomien kommer lidt ned i gear, renterne er afsted, vi har nogle øgede omkostninger. Det er den fase, man kommer ind i. Men det der så også er, at vi kommer hen i en fase, hvor der er lavere vækst, og hvad er det så, du skal have? Så skal du have selskaber, der kan generere deres egen vækst. Sådan defensive vækstselskaber, som sundhed, vi har talt om, medtech, nogle af de store teknologiselskaber. Og når de har det godt, så har aktiemarkederne godt. Så det, der er problemet lidt, det er, at vi er bange for, at der kommer en recession, men vi ved ikke, hvad det er for en. Selv hvis der kom en recession, og den var mild, så er det jo ikke noget, vi sådan skal være synderligt bekymret om. Og vi kan ikke investere på, hvad der måske kommer. Vi står i dag og skal investere med det, vi ved, og der er det bare meget bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Så det er det, man skal gøre. Man søger ind mod nogle specielle selskaber, som Lars også er inde på, som så bringer dig videre. Og indtil der kommer noget, der gør det meget værre, så vil de her ligge og stige. Så måske er det bare på overordnet plan lidt forvirring, om vi skal den ene eller den anden vej. Nu så vi altså en stærk arbejdsmarkedsrapport i fredags, der var altså blevet skabt flere job, end markedet havde forventet. Og det er jo sådan set gode tegn. Det går faktisk rigtig godt i USA, og der er altså stadigvæk mulighed for, at man kan undgå en recession. Spørgsmålet er, om, ja, hvor vi ligger. Jeg synes, der er flere og flere i sidste, eller inden påske, var der flere og flere af vores gæster, der begynder at tale om, at vi får en recession. Men nu ser jeg altså også, at der er vigtige mennesker ude i markedet. Blandt andet Mohammed El Elian, som er økonomisk rådgiver, blandt andet for Allianz. Han var ude at sige på CNBC, at det er altså stadigvæk muligt at undgå at få en recession. Så altså, der er mennesker på begge dele. Sådan er det selvfølgelig altid, det jeg er med på. Men måske er markedet blevet lidt forvirret. Jeg så den 2-årige rente, den er altså kørt både voldsomt op og voldsomt ned i løbet af den sidste måned. Næsten 150 basispoint har vi bevæget os fra toppen til bunden. Det er jo helt sindssygt, Lars. Hvordan skal vi finde hoved og hale i, hvad vej markedet skal her? Jamen, det er jo også det er jo der, der er den store risiko i vores optik er. Det er jo den usikkerhed, der er i rentemarkedet. Aktier kender vi usikkerheden, det ved vi, der er, de kan svinge meget, men når renter svinger så meget, det har utrolig stor effekt på, hvad for en stil du vælger. Vækst, value, alle de her ting, byggeklodser, som vi nu kan vælge at tage eksponering mod, hvor det i gamle dage, hvor købte vi selskaberne, så er der meget mere sådan, at man køber en slags aktier. Så når renterne bevæger sig så rigtig meget, så får det stor effekt på de her byggeklodser. Og det, der typisk sker, det er, når det bevæger sig meget så meget, det har vi været i en meget lang periode. Jeg tror, i over et halvt år har vi været en periode, hvor tunge investorer, som tænker meget langsigtet, som skal bygge rundt på de her store klodser, de er sådan generelt på bagsiden. De gør ikke rigtig noget. Hvis de gør noget, så tager de lidt øget eksponering via optioner eller ikke. Og det, der så ellers driver markedet, det er jo den her optionshandel. Altså 70% af den daglige omsætning er optionshandel i USA, hvor en stadig større del af de her 0-dages optioner, op til 40%, kan være optioner, der har et udløb på dagen, hvor man så handler dem, fordi der kan du virkelig få bank for det. Og optioner, hvis man ikke lige ved, hvad det er, det er altså retten til at købe et underliggende aktiv. For eksempel eller at sælge. Eller sælge. Ja. Så altså, der kan man jo altså ligesom på en eller anden måde også bruge det til at dække sig ind. Og det er det, der giver de her ekstremt store, også intraday udsving, og det er det, der gør, at der er mange investorer, de siger, det her, vi kan simpelthen ikke forstå det, så man holder sig meget mere på sidelinjen, indtil man får nogle data, og indtil man finder ud af, hvad er det, de her centralbanker, de vil. Fordi et af problemerne var jo også, at i februar måned, der var Powell ude at sige, ja, men nu har vi styr på inflationen, og det går fint, og det var sådan en meget dovish tilgang, for så en måned efter at være i høring over for kongressen og sige, ja, men nu skal vi virkelig til at stramme, og I bliver nødt til at, altså den usikkerhed, vi har brug for noget klarhed, før vi for alvor kan se pengene rulle ind. Indtil videre kan vi være heldige, er vi heldige med, at de her kortsigtede penge, de ikke er gået i salgsmode, altså optionshandlen, de kan tjene penge nok bare på at handle inden for dagen, men sådan et overordnet trend til at sige, at nu skal det bare syde på, det har vi ikke set, og det er derfor markederne kan holde sig, og så falder volatiliteten også, og det er den gjort. Vi ligger med en meget lav volatilitet, udsving på aktiemarkedet, og det gør, at de tunge investorer faktisk må godt have lidt flere aktier, end de plejer at have, fordi de får plads på deres budgetter. Men er det så også mere risikabelt at være ude på aktiemarkedet lige for tiden, Lars, hvis volatiliteten opfører sig sådan? Ja, jeg vil sige, du skal vide, hvad du investerer dig i. Du skal vide, at vi er i en helt anden fase, end vi var for et år siden. Vi kommer ind i en fase, hvor likviditeten bliver suget ind af markedet. Vi kommer ind i en fase, hvor bankerne strammer op, hvor renterne stiger. Det er ikke en fase, hvor du skal ligge og drøne rundt i små selskaber, der kommer til at love dig, at de tjener penge om lang tid, eller alle mulige moonshot, de vil komme i. Det kan godt være, at du kan have en enkelt eller to at være derinde meget kortsigtet og tjene penge på det. Men risikoen er, at de svage de kommer til at blive rystet af træet nu her, fordi det bliver en hård fase, vi er på vej ind i. Vi vil se konkurser, vi vil se selskaber, der simpelthen ikke kan få genfinansieret de behov, de har. Og det er dem, der kommer til at blive udstillet den her kommende tid. Så det, vi så i bankerne, det var måske en lille forvarsel om den periode, vi kommer ind i. Og det er en fase, det er ikke en finansiel krise, det er en fase, det er en helt normal fase, når du kommer ind i en periode med lavere vækst. Men du skal også være investeret der. Du skal bare investere i noget andet. Og således er der altså stadigvæk masser at være både bekymret over. Der er også masser af usikkerhed derude på markedet. Det er inflationen, der stadigvæk sætter retningen på en eller anden måde. Vi har fået inflationstal fra Danmark her til morgen, og de var sådan set meget gode. De falder i hvert fald stadigvæk 6,7% ned fra 7,6% i sidste måned. Kerneinflationen fra 6,7 til 6,4. Lars Persson, det danske aktiemarked, det bevæger sig sådan set også okay. Tak der her til morgen. Det er op med 0,5%, og AP Møller Mærsk er noget af det, der trækker op over 4%. Ved du, hvad der sker der? Nej, det har ikke lige nået at snuse op. Det kunne være en eller anden finanshus, der var ude og sætte nogle nye targetmål. Det er jo nogle de ting der. Det kan også være, jeg har heller ikke lige set, hvordan de der fragtrater har været, mens vi har været væk. Det kan være, der har været en forbedring, men jeg kan også se, Torm er også oppe, så ja, det er lidt shipping, der får lidt revival. Jeg kan også se, DFDS har lidt medvind, så ja, det er dem, der i hvert fald trækker på det danske marked. Ja, ja. Fragtraterne steg i hvert fald i fredags 3,6%. Det kan være, det er det, der trækker AP Møller Mærsk op. Ja. Så er der FL Schmidt, som har fået en ordre. Det var et eller andet i Mellemøsten, Lars Persson. En ordre på procesudstyr til en guldmine i Mellemøsten. Hvordan er det lige, du har det med FL Schmidt for tiden? Jamen altså, nu er den i en 261, jeg tror, Lav har købt den, og det er jo en af dem, jeg synes ser interessant ud. Jeg har ikke selv fået den købt, jeg købte noget guld i stedet for, men Lav var jo lidt inde på det, at de leverer jo netop til den her industri, råvarerindustrien, som vi alle sammen råber på, og også til guld, så, og til hele den her grønne omstilling, så jamen, det er en af dem, man skal få samlet op på et eller andet tidspunkt, når man synes det. Og så var det jo bare lige det, den fik en faldende trend fra, jeg tror det var fra februar af, hvor den ellers havde haft det rigtig godt, og så tabte den lidt poweren. Jeg skal lige have det grafen her. Og så tabte den poweren der i begyndelsen af februar og røg ned til 240. Den har holdt sig over sit glidende gennemsnit. Jeg har et, der hedder 24 på ugebasis. Der har det lige været ned at kysse og holder sig over det. Så det er egentlig et meget godt tegn, at den støttelinje, jeg har i min tekniske analyse, holder. Nu vil jeg gerne have lidt momentum ind i, og det får vi jo, hvis vi får en uge med stigninger, så begynder momentummodellen og RSI at vende rundt. RSI under 40, vi vil gerne have den op ved en 50-60 stykker, før den er rigtig tommel op, men man kunne jo købe en mindre portion, hvis man er sådan lidt bullish, og man sidder og mangler noget mineindustri, og ikke har det, eller nogen, der leverer til mineindustrien. Så det kan man da sidde og holde lidt øje med i øjeblikket. Og så bragte morgen også en opjustering, Lars Persson. Ringkøbing Landbobank opjusterer her til morgen deres forventninger til resten af året. Hvad siger du til det? Jamen, det viser jo bare, at det er ikke alle, der er røget i bankkrisefælden. Jo, det er i hvert fald ikke Ringkøbing Landbobank, og det er jo også undskyld med udtrykket. Duksebanken herhjemme har klaret sig utrolig godt, og den stiger også omkring 2%. Så ja, det er jo en af de, hvis man ser på nøgletallene, så er det lidt dyre banker, men sådan er det jo nogle gange med kvalitet. Altså, det er også, hvis du køber en fed lejlighed på Frederiksberg med det hele, så koster det lidt mere, end hvis du køber en i Horsens. Ikke? Så det er sådan lidt, no offense med lejligheder i Horsens, sorry. Men sådan er det jo også med bankerne. Altså, køber vi noget, hvor der måske er lidt mere usikkerhed, og nogle lån, man overvejer, så får man også lov til at betale lidt mindre. Men Ringkøbing Landbobank er en okay bank. Det var nok ikke den, jeg ville vælge. Altså, jeg har jo stadigvæk måske nogle af de andre banker, som Spar Nord har jo tidligere haft et godt øje til, og hvis man skulle kigge i Norden, så kunne man måske kigge til måske ikke de svenske banker i øjeblikket, fordi der er jo for meget ejendom, og hvis renterne stiger over i Sverige, så får de lidt det svært, men måske skulle man kigge et sted hen til Norge, eller måske til Finland i stedet for, hvis man skal kigge med noget nordisk bankøje i hvert fald. Og så ledes et par af morgens nyheder her på en tirsdag, hvor jeg har Lars Skovgaard og Lars Persson i studiet, og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte dit besked med Mio. Ja, Lars Skovgaard, vi skal høre lidt om, hvad det er for nogle temaer, I holder øje med lige for tiden over i Danske Bank, men lad os lige starte et andet sted, fordi jeg tænker, at det her med at være investeret hele tiden og skrue op og skrue ned for aktieeksponeringen, hvordan ser du egentlig på det? For her i Millionærklubben, der er vi sådan ret klare i spyttet. Man skal være investeret både igennem de svære tider og de gode tider. Det er svært at hoppe ud af markedet fuldstændig. Hvordan har I det med det over i Danske Bank? Det er også det, vi mener, man skal. Mm. Du skal være investeret hele tiden. Det, der selvfølgelig nogle gange kan være problemet lidt, det er, at jeg kan være sådan rolig, og jeg er endnu mere rolig med at være investeret, det er, at vi har også obligationer med i den måde, vi kigger på vores investeringer. Så nogle af de ting, som når jeg holder foredrag i øjeblikket, som folk kan være bange for, det er recession. Hvis der kommer en recession, så er det godt, du har nogle obligationer. Hvis der kommer en eller anden ballade rundt om et eller andet i verden, så er det godt, du har de her obligationer. Så de har også en årsag til, og det er jo blevet endnu mere vigtigt nu, fordi nu begynder vi at få noget positivt afkast på dem, så det giver mening at bruge dem ind i din portefølje. Men når det så er sagt, så har du nogle penge i obligationer, og så har du dine penge i aktier, og vi laver ikke synderligt om på den her fordeling i øjeblikket. Vi ligger med nogle penge i aktier, dem skal du blive liggende med, så har du. Problemet er nogle gange, at vi blander tingene sammen. Vi bekymrer os for et eller andet og siger, nu skal jeg lave om på mine ting. Jamen okay, så fordeler du dine penge mellem obligationer og aktier, og så har du fundet ud af, hvor mange penge har du i aktier. Nu står du i det rum, og nu skal du ikke bekymre dig, om du skal have flere eller færre aktier. Det har du ligesom bestemt et andet sted. Og så kan du arbejde med din aktieandel. Og det er det, den fejl, vi ofte laver, det er, at vi får blandet tingene sammen, når vi står inde i rummet, hvor vi skal vælge aktier. Så hvilken fordeling skal man ligge med lige nu i forhold til obligationer og aktier? Vi skal ligge i vores optik, så ligger du med sådan en meget neutral andel i begge dele. Du skal ligge med det, som du i sådan gennemsnit vil have på lang sigt. Du skal ikke have flere aktier, du skal heller ikke have færre aktier. Så den her frygt for recession og de ting, som vi kan være bekymret for, ser vi ikke endnu være så udtalt, at du skal have færre aktier, end du vil have på lang sigt. Og det har lidt at gøre med din investeringsprofil. Så har du 60-40, så skal du have 40% i aktier. Havde du 30-70, så skal du have 70% i aktier. Så hvordan som du er som investor, din risikoprofil og din tidshorisont afgør, hvor mange aktier du har. Men det er vigtigt, at vi ikke får blandet tingene sammen. Så hvis du siger, hvor mange penge du skal have i aktier, de som arbejder med det, siger, det er min base, så er det den, du skal have nu. Og så skal du begynde at arbejde aktivt med den. Fordi det er en anden fejl, man laver. Det er, at jeg siger, at du skal tage det stille og roligt, du skal være investeret. Og så lukker folk ned. Så lytter det ikke. Du skal arbejde med det, du har. Det er nu, du skal arbejde med det, fordi vi er på vej ind i en anden fase, der kræver nogle helt andre aktier, end dem, vi har haft før. Men jeg, altså uanset hvor meget jeg trykker dig på maven, kan jeg næsten ikke få dig til at sige, hvor meget man skal ligge med obligationer og aktier. Jo, det kommer an på, det kommer an på, hvem du er, hvor lang tidshorisont. Hvis du har lang tid til, du skal bruge dine penge, kan du selvfølgelig tillade, at der har flere aktier. Så det kommer an på, hvem er du, hvordan er du som investor. Sådan helt banalt, sådan gennemsnitligt af vores kunder, så er det sådan noget 60-40 eller 50-50. Altså 60% obligationer, ja, og 40% aktier. Det er jo godt nok ikke meget men i aktier. Jeg vil sige, det her segment, som er de lytter, der er her, har en meget større aktiepræference. De har en højere risikoandel, så det er måske helt op til 70-30, at man har liggende. Og om du har 100% i aktier, det er fair, hvis du har 100% i aktier, men så skal du stadigvæk arbejde med dem. Jeg tror, det, der er problemet lidt, det er, at vi får blandet tingene sammen. Og så vil vi gerne gå kontant. Vi skal ikke gå kontant med den del, vi har i aktier. Vi skal arbejde med dem, så de ligger på en anden måde. Og hvis det er, altså en af de ting, som vi også glemmer nogle gange, det er, hvis du bruger obligationer, som jeg synes er mere interessant at bruge nu, det er, at i gennemsnit giver aktier over sigt, er det 6,87%. Det gør bare, at hvis du har et år, hvor du får 20, så op i hovedet, så skal du sige, så skal jeg flytte nogle penge over i obligationer, for der kommer nok et år, hvor aktierne så giver et dårligere afkast, og så kunne man flytte nogle penge tilbage. På den måde arbejder du din portefølje op, uden at tage de der store risici. Og så er der nogen, der siger, jeg bliver bare liggende, Lars. Jeg er ligeglad. Jeg har 100% i aktier, og så må det gå, som det går. Fint. Så er det den måde, du vælger at investere på. Men du skal stadigvæk arbejde med dine aktier. Så det handler altså om at balancere den risiko, man ligger med. Det skal man altså huske hele vejen igennem. Men jeg synes også, jeg hører dig sige, at det handler udelukkende om ens egen personlige risikoprofil. Det handler ikke så meget om, hvilken risiko der er ude på markedet. Altså om der er stor usikkerhed eller lille usikkerhed på markedet. Jeg vil sige, at du skal ikke lave om på din risikoprofil, fordi der er en risiko i markedet. Mm. Din risikoprofil, den virker over det hele. Den virker i gode og dårlige tider. Det skal være den samme risikoprofil, du har. Det, der sker, det er, at der er nogen, der siger, nu ændrer jeg min risikoprofil, fordi nu står der en negativ nyhed. Så er du sikker på, at du laver, så laver du det forkert. Du har en risikoprofil, som du kan teste dig af. Når kunder kommer ind og skal være kunder hos os, så tester vi dem og spørger til, hvor meget kan du lide, eller ikke lide, hvor meget kan du tåle at tabe? Mm. Og på den måde er vi med til at finde ud af, hvordan er du som investor, hvad er din risikoprofil? Og så har du den, og så skal der ikke laves om på den. Fordi du skal ikke reagere på de nyheder, du læser i aviserne, eller hvor du ellers får dem henfra. Fordi det vil være støj. Bortset fra, at de fleste kan tåle at tabe mere i teorien, end de så kan i virkeligheden. Ja, det gør altid mere ondt, når man står i situationen, så man skal måske også lige tænke på at have den seneste krise med, hvis man kan huske tilbage til den, og så se, hvor ondt gjorde det egentlig, og var jeg okay med den risikoprofil, jeg havde. Ja. Nå, Lars Persson? Jamen, det er fordi, man taler altid om, at man starter med at være høj risiko som ung, fordi der går lang tid med. Men hvornår er det egentlig, at det, hvis man nu sidder derude bag højtaleren der og tænker, hvornår er det egentlig, det skifter? Altså, hvis man nu starter med høj risiko, når man går ind på aktiemarkedet som 20-årig eller 21-årig, 18-årig. Hvor er det egentlig, at man så skal sådan tage grænsen og sige, der går jeg så over til middel, og så går jeg, når jeg er lige tæt på pension, så går jeg over til. For man skal jo skifte på et eller andet tidspunkt. Man kan jo ikke, jo, det er der jo så nogen, der vælger at gøre. Så skal vi jo sige, jamen, så skal jeg jo også kunne tabe 50%, når jeg bliver 70, fordi hvis jeg lægger høj risiko. Men hvor er det egentlig, at man egentlig bør skifte? Hvad er det den der bakke, man kører over? Er det ved 50, eller er det ved 55? Altså, hvor er bakketoppene? Og jeg ved godt, de er forskellige, men sådan ungefær inden for et eller andet. Kan man sætte nogle grænser der? Jeg vil sige, det har jo noget at gøre med, uanset hvilken alder, så er det noget med, hvornår du forventer skal begynde at bruge dine penge. Mm. Så jo tættere på, du kommer til, at du skal til at bruge dine penge, så vil jeg jo anbefale, at du begynder at nedbringe din aktieandel, fordi der er større usikkerhed for, at aktieandelen kan begynde at andelen kan falde. Og der har du ikke tiden til at indhente det, du så taber. Nej. Så jo tættere på, du kommer på, at du skal til at bruge dine penge, begynder at få dem udbetalt, skal du overveje din sammensætning. Mm. Så jeg tror ikke, jeg vil ikke sætte en speciel alder på. Du skal kigge på, hvor lang tid er der til, så er der 5 år til, at du begynder virkelig at skal bruge dine penge. Mm. Så synes jeg, at du skal nedbringe din aktieandel. Mm. Fordi kan du ikke indhente det tab, fordi de her sving, de kommer. Der kan vi komme ind i 3 år, hvor aktiemarkederne falder 5-10-15% på 3 år. Så skal vi jo nå at indhente det igen, så derfor så har det noget at gøre med, hvor lang tid der er til, at du skal til at begynde penge ud. Skovgaard, du talte om vores lyttere, og du har nok ret i, at de måske er mere interesseret i aktiemarkedet end sådan generelt folk derude. Der er også nogen, som forholder sig kritisk til, hvad du siger, blandt andet Søren Michael Jensen. Jeg lige hoppet ind på Facebook, og han skriver sådan her: når Lars Skovgaard siger, at vi skal arbejde med vores aktier, så mener han, at vi skal købe og sælge hele tiden. Man kunne tro, at han var bankmand. Hvad tænker du om det? Altså, han har jo ret i. I tjener noget kortage, når vi handler frem og tilbage. Ja, og det kunne også godt være, at de ikke var kunder hos os, at de handlede et andet sted. Det her, det er sådan en helt generel oplysning og måde, i man kan forholde sig til de her ting. Jeg synes, at hvis man kan komme igennem det her uden at lave for mange omlægninger, så er det selvfølgelig fint, fordi du skal holde øje med dine omkostninger. Men mit point er bare, at hvis vi har været i en periode, hvor renterne har været meget, meget lave, og der har været nogle specielle aktier, der har været i fokus, så synes jeg, det er ærgerligt, hvis man holder fast i den strategi, og så kommer der hen i en anden periode, hvor det er renterne, de stiger, og vi får en lav økonomisk vækst, at det så begynder at underperforme i forhold til markedet. Men og det er jo op til en selv, hvordan man gør det. Jeg er bankmand, jeg er investeringsstrateg, jeg er ansat til at komme med et godt investeringsråd, og vores kunder lytter på de ting, som vi siger, men vi anbefaler dem ikke, at de skal ligge og handle hele tiden. Det er ikke det, der er vores miché. Og man kan jo også godt se på vores portefølje herinde i Millionærklubben, hvis man tager Mads, Lav, mig og Michael, så kan man jo også godt se, hvordan udsvingen er. Nogle år havde du tjent virkelig mange penge ved at være i den ene, og virkelig mange penge ved at være den anden. Og omvendt har du også tabt en del penge ved at være i den ene og den anden. Så hvis du nu bare havde lagt dig fast som en klods og sagt, jeg er investeret her, så bliver du også ramt mere voldsomt. Så derfor, hvad der var sjovt at være investeret i for 2 år siden, der skal du jo have rykket noget rundt i forhold til, så når vores lytter, altså jeg håber da også, at han eller hun og dem, de sidder der og rykker lidt rundt på deres portefølje, uden at de måske tænker så meget over det, eller jeg ved, de tænker meget over det, for det kan jeg jo læse på vores Facebook, så det er jo ikke noget med, at Lars han svinger pisken og løber mere rundt i hamsterhjulet, tænker jeg. Det gør vi jo også herinde. Vi rykker også rundt på vores portefølje, så det er jo sådan lidt. Jo rørende enige i to. Nej, det er også lidt. Jeg siger jo netop til ham, at han ikke skal gå ud af ind af markedet, og hvis der er noget, du taber penge på, og det er bare penge lige ud i håndvasken, eller hvor du ellers vil smide dem hen, så er det, du hopper ind og ud af markedet, men du bliver nødt til at forstå, at verden er anderledes, og vi er på vej ind i en helt anden fase, hvor økonomien, den økonomiske vækst, er lavere. Og så vil jeg bare sige til dig, du skal bare passe på dine penge. Du må blive liggende lige, hvad du har, og så vil jeg håbe, at det går godt for dig, men hvis ikke jeg fortæller det til dig, men pokker skulle så fortælle dig til det til ham. Det skal vi. Karin, hun er også inde på, at du glemmer, at det er rigtig dyrt i skat for de private investorer at arbejde for meget med porteføljen, hvis der tales om frie midler. Ja, Lars, det er rigtigt. Det skal man også holde øje med. Ja, okay. Så igen, så må du vælge en portefølje, der kan holde til, at der kommer de her omskiftige tider. Eller også så skal du vælge at sige, jamen, jeg kan ikke lave om, fordi det koster i skat. Så er det en konsekvens af det, du har, at det ligger i et frit middel. Har du en pension, hvor du kan gøre det, jamen, så er det jo der, du kan vælge at gøre det. Og så er der desværre os, der har penge i frie midler, jamen så er der nogle andre ting, vi skal holde øje med. Så du skal selvfølgelig se på, hvor har du pengene liggende, før du begynder at lave om på det. Ja. Og det er derfor, men, du skal lave din aktiesparekonto, ikke? Altså, ja. Blandt andet, så betaler du lidt mindre. Tak for gode og konstruktive kommentarer ud på Facebook i hvert fald. I kan også skrive ind til mig på sms'en 42 42 0321. Bare husk at starte beskeden med Mio. Og Lars Skovgaard, du skal selvfølgelig nok få lov til at komme ind på, hvad det er for nogle aktier eller temaer nærmere. For du må jo ikke nævne konkrete aktienavne her, eller stå og anbefale aktier i sådan, til os. Det er noget, I gør kun til jeres egne kunder. Ja. Så her i programmet, der handler det om temaer, og så kan vi selvfølgelig godt komme med nogle eksempler på nogle af de aktier. Noget af det, som året startede med, det var, at det var rigtig godt at ligge i finansaktier. Og så har vi haft en krise i nogle af bankaktierne i hvert fald. Der er banker, der er gået ned, og der blev stor nervøsitet derude på lige præcis den front. Banker, skal man ligge i det, eller skal man ikke? Jeg synes, at de er jo en del af en portefølje. Jeg vil bare sige, at jeg tror, at den der gode medvind, vi havde til bankerne, hvor det hele var rosenrødt, og det, nu kom vi ud, endelig kom renterne op. Nu kommer renterne jo ikke til at stige helt så meget, og så kan det jo også godt være, at vi kommer ind i en periode, hvor jeg siger, at det bliver sværere for selskaber at få finansiering. Bankerne begynder at stramme op, og det vil sige, at der kan også komme nogle konkurser. Så jeg synes stadigvæk, at finans og banker har en berettigelse i en depot, om det skal bare ikke være sådan en overeksponering, som man måske kunne have set i starten af året. Du vil ikke neutralt der på banker? Ja, jeg vil være meget sådan... det problem er jo lidt, når det er sådan en sektor, der bliver ramt af noget usikkerhed, hvor det i høj grad også er at tale om, at der er clickbait gang i den derude, og der er nogen, der tjener penge på at short noget. Så får du en meget stor selskabsrisiko. Derfor var vi ude at sige, da det her det startede, der var vi ude at sige, køb med ETF på europæiske banker i stedet for at købe enkeltpapir, fordi vi ved ikke, hvad for en, der kunne risikere at være den næste, der bliver ramt af de her short sellers. Men der så vil jeg sige, købe nogle kvalitetsbanker i Norden, som I har været inde på. Måske en norsk bank. Jeg tror godt, købe en svensk bank også, hvis det endelig var. Eller ellers nogle af de der danske banker, som jeg også har været inde på, vil jeg synes var ok. Og nu siger du kvalitetsbanker, og Lars Persson, du sagde også kvalitetsaktier lidt tidligere, men altså, er der nogle mennesker, som går ud og køber noget, som de ikke selv synes er kvalitet? Altså, er det ikke sådan lidt et søvde begreb at bruge i den? Jo, selvfølgelig. Alle synes jo, at vi har lavet en genial analyse, hvor det er kvalitet, men ja, altså, hvis man kigger så, nu havde vi jo den der amerikanske bank, som kun lånte ud til tech-verden og sådan noget. Altså, så der ændrer du mere i en meget lille, smalt område, og hvis man kigger på måske nogle af de danske banker, der kan man jo også gå ind og se, hvordan er lånefordelingen, og hvis du ender op med nogen, der er meget eksponeret mod landbruget og grisepriserne, eller kornet virkelig lige pludselig styrtdykker, så ved vi jo godt, hvad der kommer til at ske. Jamen, så kommer der altså flere konkurser i landbruget, og så ender det jo med at ramme inde på bogen på de der banker. Så man skal jo ligesom finde nogen, der måske har en god fordeling selv, Credit Suisse, som i hvert fald, hvis man kigger sådan umiddelbart, havde en god fordeling, jamen så var der alligevel nogle mærkelige tab i nogle spekulationsforretninger rundt omkring, som lige pludselig dukkede op, og det er jo det, vi ikke kender til. Og så var det jo lige, at alle sammen skulle lige pludselig ind i finansaktier, og det var jo også derfor, vi får sådan nogle små bobler ind imellem, og det var jo også derfor, at lige i øjeblikket af det her AI og alle det her semiconductor, det kunne også godt ende med at blive en lille boble, fordi hvem er det egentlig, der vinder spillet? Og der er det, hvis man ikke sådan nogenlunde er med i god tid, så ender det måske også med at blive en eller anden lille boble. Altså lad os bare tage sådan en godt gammeldags eksempel som Fingerprint, som vi havde nævnt herinde for mange år siden. Ikke? Hvor ligger den kursmæssigt i dag? Den er overhældet alt muligt. Og det samme også med nogle af de der solcellevirksomheder, der er ude i markedet. Hvis man ser kursudviklingen på dem, så har de været højt, højt oppe, og nu er mange af dem langt, langt nede. Ikke? Ja, vi skal passe lidt på, at vi ikke sådan bliver drevet af, hvad der står undskyld mig, på Euroinvestor, Dagbladet Børsen eller Berlingerne, fordi det er nogle gange det der, så løber vi den vej, og hvis vi ikke er med i det første tog, men kommer med på sidste vogn, jamen så får du måske ikke det der helt fantastiske afkast, som du har stået og drømt om, så du skal være med, inden at vi nævner det nede ved pølsevognen eller over på McDonald's. Ikke? Så, men Lars Persson, er der nogen bankaktier, som du lige nu synes kunne være interessante, måske herhjemme i Danmark eller i Norden generelt? Jamen altså, nu nævnte jeg jo lige Spar Nord, for eksempel, som er kommet ud af det der med, at deres marketingdirektør havde svindlet dem lidt. Altså, de har i hvert fald en bred portefølje, at det er fordelt ud over hele Danmark, ikke? Og også det samme med Sydbank, så er også en god mulighed. Så der kunne man godt se på det i hvert fald. Men jeg synes, jeg har haft mine banker. Jeg havde Swedbank, og den drønede op, og så faldt den lidt ned, og i forbindelse med det her mini-finanskrise, og så tog jeg gevinsten. Og jeg synes ikke sådan generelt, at banker er sådan, nu har vi jo en lille portefølje på 250.000. Jeg synes ikke sådan, det jeg kan finde mange andre interessante ting end lige for mine 250.000 at købe bank. Så det er nok ikke noget, man ser så tit. Jeg tror, jeg har haft Spar Nord engang i porteføljen, og det er ikke sådan noget, der jeg løber efter i hvert fald. Men Skovgaard, hvis du skulle lede efter finansaktier, jeg ved godt, du ikke kan nævne specifikke navne, men vil du kigge ud i verden, eller vil du kigge herhjemme i Danmark? Jamen, jeg tror stadigvæk, jeg vil gøre det, som jeg startede med at sige. Jeg vil købe mit ETF, der købte banker bredt. Mm-hmm. Altså det, vi taler om, det er, at jeg tror, at banker generelt vil få det bedre, eller hvis det var det, man ligesom mente, at gå ned og begynde at kigge på de her enkelte selskaber nu. Jamen, det kunne godt være, at på den uge, hvor Silicon Valley Bank gik ned, om mandagen fik de en af de højeste ratings for at have enestående. Om fredagen var den gået konkurs. Credit Suisse, som du siger, jamen, nu var det sådan med en bank, der har været i krise i mange år. Mm. Men lige pludselig så stopper det bare sådan. Altså, er det den risiko, du vil? Er det så vigtigt at bukke dig ned efter noget her, hvor der er en risiko, at der er noget, der kan gå galt? Der vælger jeg hellere at købe den brede tilgang. Og det mener jeg også nu, hvis det endelig var, så skulle det være en af de store investeringsbanker over i USA, som bare suger penge op i øjeblikket. Men jeg tror bare, der er andre steder, du kan gøre det lidt bedre end markedet i øjeblikket, og derfor så bukker jeg mig ikke ned efter banker. Så lad os kigge efter nogle andre steder. Lars Skovgaard, energi havde det ret godt i sidste uge, og det var jo altså blandt andet på baggrund af den her historie ud fra OPEC+, plus, at de nu ville sætte proppen i hullet, sådan så at de ville begrænse olieudbuddet, og det fik olieprisen til at stige. Er energi stadigvæk et godt sted at ligge? Jeg synes, at man skal have noget energi i sin portefølje. Der er, hvis du får kigget på det, er jo selvfølgelig noget, der deler vandene, fordi de sorte og de grønne. Og jeg er jo den skole, at jeg mener, at vi skal have nogle af dem, der kan forbedre den sorte omstilling. Så har vi nogen, der bliver mere grønne, så er det dem, jeg godt vil være i. Og det findes der i rigtig mange af her i Europa. Jeg mener, de er interessante, fordi vi stadigvæk har brug for energi, og vi kommer ikke derhen, hvor vi kan komme til at være helt grønne meget, meget hurtigt. Der er også, man kan også lave en hedge mod en af de spørgsmål, jeg får nogle gange. Det er, hvad hvis der er nogen, der springer en gasledning fra Norge til Europa? Ja, det tror jeg ikke sker, men de gør noget for dig. De giver dig noget beskyttelse. De giver en attraktiv dividende, mange af dem her. Og så igen, så skal du op i størrelse, så skal du sørge for, at det er nogen, der har kunnet levere over lang tid. Mm. Så er det sådan, jeg godt vil have liggende i min portefølje. Det er igen ikke der, jeg har mest, men jeg synes, de skal have en berettelse. Men energi er jo også det er jo virkelig bredt tema, lad os sige det på den måde, fordi som du siger, der er både den sorte energi, der er alle olieselskaberne, der er også en masse ny grøn energi, og så er der alt muligt andet, som vi jo ikke ved, om det bliver til noget eller ikke gør. Der bliver talt rigtig meget om uran og atomkraft, så det kunne måske også være, at der er solenergi og alt muligt andet. Ja. Sikkert også noget bølgeenergi, eller hvad vil jeg? Hvordan finder man ud af, hvad der er hvad, og hvad der kan blive til noget? Ja, jeg vil sige, i den fase, vi er i, der er det svære, hvis jeg har ret i, eller hvis vi har ret i, at vi kommer ind i en fase, hvor pengene ikke hænger på træerne, og vi kommer til at stramme lidt op. Så alle de her spændende cases, der kunne blive noget, som kunne tjene penge, der er der en risiko for, at de løber tør for penge, inden de kommer ind til målstregen. Og det, der sker, det er, at de store selskaber, som har kapacitet og som har overskud, vil gå ud og købe de her op, og så få det ind i deres portefølje. Så kan du se nogen, der allerede, nogle af de store europæiske energiselskaber, der allerede har en meget stor eksponering mod nogle af den grønne omstilling, så tror jeg, at du vil se, at det er dem, der høster desværre ulykkerne for de andre, og så bliver de stærkere, og så kommer de ud på den anden side. Lars Persson, spiller du med på den her energihistorie, og er der noget interessant at samle op derude? Jamen, jeg spiller helt sikkert med på den, og jeg er enig om, at der vil så kunne være nogle lækkerbiskner til salg, fordi den der bølgeenergi, der er nogle børsnoterede selskaber, men har de penge nok til at nå frem til enden? Altså Minesto, for eksempel, som er børsnoteret over i Sverige, som laver den her undervandsubåd, hvor strømmen skal drive en propel ned under vand, og man ligesom, det er jo sådan en evigheds, hvis man virkelig opfinder det, så er det sådan en evighedsmaskine, men man ved også godt, at vand er hårdt mod materiale, så det er jo den, der ikke er blevet opfundet endnu, så den spiller jeg helt sikkert ind på, men der købte noget Equinor, eller noget BP, eller noget Shell, som er ved rigtig... Og Total? Ja, det, er de ikke mest sort? De har en grøn portefølje, der er lige så stor, mener jeg, som Ørsted. Okay, og hvorimod altså nogen som Aker BP, som jeg har, det er jo dem, der virkelig tager gassen og har købt Lundin Energies sorte forretning, eller naturgas ude i Nordsøen, og så har man lavet Ørn Energy, som man så kan overveje, ikke? Men du har også Scartec, som har fået virkelig stry, som ikke rigtig er kommet videre og haft nogle problemer med nogle solcellefarme rundt omkring og sådan noget, men altså, hvis man kører rundt og kigger på, hvor mange solceller, der bliver sat op, det der ville være fedt, det var også, at man kunne integrere dem. Nu læste jeg lige, Lars Tvede havde en eller anden podcast eller en radioudsendelse, hvor han havde talt om, at jamen, det kunne være fedt, hvis det var ruder, eller hvis det kom på tage, i stedet for, at vi optog farmingjord. Altså den dag, hvor vi kommer til, at det kan integreres i husene på den måde, at solceller, og det er vi jo i gang med, men det er jo sådan nogle selskaber, tænker jeg, dem, der kan lave tage og alt det der, det er måske nogle af dem, der vinder. Og bliver murværk. Ja, netop. Trævægge kan det begynde at komme ind i, eller det er i hvert fald noget af det, de arbejder på. Og det vil være rigtig spændende i fremtiden, og det er måske der. Men man skal også igen passe på, at man ikke får for meget. Så det der med, det er jo svært at sidde og vælge enkelt aktie, men der må man måske en gang imellem sætte hånd på kogebladet og sige, jeg satser lidt på denne, og så har jeg så en stor, som er det modsatte hedge, hvis vi skal bruge sådan noget. Altså, det her er den sikre, og så tager jeg et bet, sådan som man, hvis man, og det samme, når man køber biotech, altså man køber, lad os bare sige Novo, eller en af de store AstraZeneca, og så køber man noget Zealand Pharma, eller et eller andet, sådan så man har en sikker, man har den store, ligesom en motorcykel og en sidevogn, så har man den der driver frem, og så har du sidevognen, der slæber med. Altså, det er jo muligheden for at gøre det. Det vil jeg håbe, den gør. Ja, det er det. Nå, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en hedge, men det er fandme. Jeg tror faktisk, at det vi kommer til at se, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, så vil du se nogle af de store energiselskaber, specielt i Europa, begynder at fusionere med forsyningsselskaber. For det her, det er energi. Altså, nu talte jeg om Total, fordi jeg lige har læst om den. Okay. Det var, de aflægger regnskab i joule, altså i energi. De fortæller ikke, hvor meget olie og hvor meget vind, der kommer fra deres store vindparker. De aflægger regnskab og siger, at vi har leveret så meget joule, som er betegnelsen for energi. Jeg tror på, de kommer til at merge de her. Det bliver ret interessant at se i fremtiden. Så Lars Persson, 250.000 kroner har du her i Millionærklubben. Du synes ikke lige i den største portefølje, at der var plads til bankaktier. Er der plads til energiaktier? Jeg har jo den beskidte Aka, fordi at, jeg købte jo den, fordi ja, der skal jo være nogen, der har den. Og vi skal jo bruge det. Altså, vi kan snakke meget om grøn omstilling og alt sådan noget, men vi kan jo ikke bare lukke for, det kan vi jo se, vi kan jo ikke bare lukke for hanerne, så går det hele i stå. Altså, vi er stadigvæk afhængige af det, og lige meget, hvor meget vi gør, hvor hårdt vi arbejder, så er det jo ikke sådan noget, vi bare kan slukke ned på, hverken om 2 eller 4 eller 6 år, der kommer til at gå en årrække, inden at vi ligesom kan lukke helt ned, og det må vi bare erkende, så vi skal bruge det skidt noget tid endnu. Så ja, det er bare at holde fast i det. Okay. Fra finans til energi, og nu til robotisering, eller skal vi kalde det digitalisering. Lars Skovgaard, jeg ved, at du også har nogle holdninger til alt det, der vi ser derude lige nu. Og her til morgen, det var sikkert i løbet af natten i deres tid, Alibaba var ude og sige, at de ville tilføre ChatGPT til deres modeller. Det er selvfølgelig deres egen version af ChatGPT, men jeg kalder den da bare det. Ja, det er også Skovgaard, hvad siger du til alt det her kunstig intelligens og de her nye modeller, som ChatGPT jo er, som man kan bruge til, jeg har snart sagt, hvad som helst, og gøre os alle sammen arbejdsløse lige om et øjeblik? Ja, det er jo, nu bliver vi så bange for den her nye knupskydning af kunstig intelligens, at det er den, der kommer til at gøre os arbejdsløse. Det har vi jo været bekymret for længe. Mm. Altså, da englænderne fik fabrikker, hvor man kunne væve, der gik dem, der vævede, de gik ind og smadrede de her store vævemaskiner, fordi nu tog de jobbet fra dem. Og det, der sker, det er, at der er nok nogen af os, det kan være, at det bliver mig, der bliver ramt af, at der er nogen, der kommer og tager mit job, men over tid kan vi se, at der bliver faktisk skabt flere job. Det er bare nogle andre job, der bliver skabt. Mm-hmm. Så det, der er frem nu og med rette, det er, at der er nogen, og det er jo ikke første gang, at Musk har været ude og sige, nu skal vi passe på med det her kunstig intelligens. Det har han sagt mange år. Det er, at der er nogen, der siger, at vi synes, at vi skal lige stoppe udviklingen. Så vi skal ikke udvikle videre. Det vi har, bruger vi, men vi bliver nødt til at have nogle regler. Og det synes jeg er helt fint, hvis man kan være enig om, hvordan skal det her bruges. Men det man bare glemmer, og det tror jeg, der er nogen, der glemmer lidt i skydningen her, det er, at kunstig intelligens bruger vi allerede. Så ChatGPT er en knopskydning på kunstig intelligens, men vi bruger det, og vi er blevet rigtig gode til at bruge det, og vi kommer til at bruge det endnu mere. Og det er en historie, som jeg tror, der er nogen, der misforstår, at det kun er ChatGPT, der er historien. Det her det er noget, der drøner derudad i forvejen. Mm. Selskaber skal for at være mere effektive, så bruger de her nye værktøjer, og kunstig intelligens bliver brugt af masser af danske virksomheder allerede nu. Og nye værktøjer og ting, der drøner ud i fremtiden, Lars, det giver jo også anledning til at sige, hvor er investeringscasene så henne i lige præcis det? Men det er jo, du kan gå ind og, altså en af de ting, da ChatGPT kom frem, ikke overraskende, der var nogen, der, hvordan skal vi investere i det her? Skal vi, Microsoft, det er jo dem, der har skudt pengene i OpenAI's ChatGPT. Google har også noget, der hedder BART, Det er bare en anden GPT-ordning. Men hvem bliver vinderne af det her? Og det kunne godt være, at Microsoft fik Bing til at være sexet, så de tog lidt markedsandele fra Google. Det kan vi dog ikke se, de har gjort. Men det, som jeg typisk gør, som vi også har talt om her på andre måder, det er at investere ned i fødekæden og så sige, okay, hvis det er, at vi skal køre de her træningsmodeller, og det er det, de gør. Nu ligger de og træner dem her. Det koster ekstremt meget datakraft. Et større datacenter, flere semiconductors, så ender vi nede i semiconductors. Så mit bedste bud var faktisk, at det her, de brød ud, så var der at købe nogle semiconductors. Jeg tror stadigvæk, det er rigtig spændende. Og det, jeg selvfølgelig er meget optaget nu, det er, når nu vi kommer til regnskabssæsonen, hvor meget af det her er en hype. Er de steget for meget på det her, den hype, der har været omkring, hvor mange penge, der virkelig skal investeres i det? Eller gør de ligesom Micron, der kom ud, hvor folk også var bange for, at nu var de også hypet, at de drøner bare derud af stadigvæk? Så det er sådan noget, jeg sidder og kigger ind i. Men hvis jeg skal investere i det, så er det semiconductors, og nu er de steget, så kan det godt være, at du kun skal have en lille my, ellers så køber jeg op i en ETF, der køber ind i Automation Robotics, fordi det er selve fødekæden. Og semiconductors, der plejer vi jo tit at tale om sådan et selskab som Nvidia, men også ASML, som er et hollandsk selskab, så vidt jeg husker. Det har været nævnt et par gange her i klubben. Og så er der et nyt selskab, som jeg hører, der bliver talt mere og mere om. Det hedder BE Semiconductors Basic, bliver det vist bare kaldt. Lars Persson, er du stødt på det? Ja, det er også stødt på, og lige nu der har der været fuld fart på, fordi nu har den jo været på alles læber det sidste stykke tid, så den er gået fra lidt over omkring 40 til nogen af 78, og der har den været op tidligere, så nærmere sådan et modstandsniveau, den skal op og teste, så det er jo også en af spillerne. Altså, som Lars også siger, spørgsmålet er jo selvfølgelig, og det kan regnskaberne afsløre nu her, jamen, hvor meget af det er sådan hype, og fordi at vi alle sammen sidder på Twitter og alle mulige andre, og så bliver det ligesom, altså historierne, det er jo ikke ligesom dengang, vi sad med telegrafen, og så kom den over Atlanten, og så fordelte sig Europa stille og roligt. Altså, vi alle sammen ved jo, at det er nu, men spørgsmålet er jo bare, om det bliver så voldsomt. Ikke? Vi så jo under corona, at der var der også stor efterspørgsel på chips, fordi at vi kunne simpelthen ikke, altså vi skulle have alle mulige gadgets derhjemme med chip i, ikke? Og nye computer, der kørte hurtigt osv. Så spørgsmålet er, om der kommer sådan en bølge, hvor det så igen æbber ud, ikke? Fordi at i december 21, der var Nvidia op og til at handles i 350, og nu handles den i 276. Så vi nærmer os jo den gamle top med hastig skridt, og vi var under 120 i oktober sidste år, så det er jo gået forholdsvis hurtigt, kan man sige. Så spørgsmålet er jo, om hvis jeg nu er den vil jeg lige når det sidste tog på perronen her, så er det et spørgsmål om, du skal købe en lidt mindre portion, og så sige, jamen målkursen er lige deroppe omkring, hvor der var en gammel top, fordi, og så være med på at læse regnskabet, fordi der kan komme en dårlig historie. Ikke? Og nu kalder jeg så BESI for et nyt selskab. Altså, det er sikkert ikke specielt nyt, det er bare nyt, at jeg begynder at tale om. Jeg har ikke hørt om det før. Lars Skovgaard, kender du noget til det her selskab? Det er et hollandsk selskab. Ja. Er det noget, I holder øje med? Det er det. Hvad udmærker sig ved det? Jamen, det er noget med, hvordan du pakker din semiconductor. Så tidligere så er det sådan meget todimensionelt, men BESI går ind og sådan kan pakke den tredimensionelt. Og det er altså ikke sådan opad i flere centimeter. Men en god effekt, man får ud af det, og det bliver så testet hos nogle af de store semiconductor-selskaber rundt i verden. Så det er, nu taler vi om alt det her, jeg synes, det er nogle rigtig gode points. Det, der er med de her ting, når vi ser mange nye ting, der er spændende, og de er stedet, og så siger vi, nej, jeg venter på, at de falder tilbage. Hvis der er noget, jeg har lært i alle de mange 30 år, 40 år, jeg har haft med investeringer at gøre, det er, hvis du ser noget, du synes, der er spændende, så køb en lille position, og så er du med, og så må du bruge tiden til at sætte dig ind i det, så kan du altid, fordi ellers så kører de her to fra dig. Jeg er helt med på, at Nvidia har været højere, men jeg vil også våge på at påstå, at de penge, der skal bruges til at udvikle de her datacenter, det gør, at deres indtjening er væsentligt større, end den var, da den var oppe i 370, eller hvor pokker den var. Så vi skal hele tiden huske med, hvordan ændrer deres markedsområde derudad. Jeg taler ikke for, at man skal købe Nvidia. Det må jeg jo ikke slet ikke, og heller ikke om BESI. Jeg synes, være med på det her, som Lars han rigtig er inde på, køb en klynge af noget. Altså Automation and Robotics er en ETF, du kan købe, hvor du får eksponering mod det her tema, hvor du har, jeg ved ikke, 30-40 aktier liggende derinde, hvor det er 70% af det, det er software og semiconductors, og så har du også nogle mere fysiske maskiner. Men så har du den her pulje, og så kan du vælge at tage et enkelt papir ovenpå, som du synes er interessant. Fordi jeg vil bare godt være med på den her historie. Og det, der er det gode ved at være med for sådan en her, det er, at det er jo ikke noget, der stopper, fordi vi kommer ind i en recession. Det er jo ikke noget, der stopper, fordi aktiemarkedet skal ned med 15%. Det her, det er en trend, jeg ser fortsætte. Automation og robotics er noget, vi er i gang med. Vi er i gang med at bruge alle de data, der er derude, og vi er først lige begyndt at bruge dem. Så de her ting, der forbedrer selskabernes indtjening og gør os mere effektive, det er noget, vi er begyndt at gøre, og det kommer vi også til at gøre, uanset hvordan det går med økonomien. Så du skal tænke på, at det her det er noget, du kan sådan med ro sige, at det her det er en langsigtet investering. Jeg køber temaet, og så slipper du for at bekymringer med enkelte aktierne. Men dog med en potentiel stopklods, hvis nu vores politikere de går sammen og siger, niksen viksen, kære nej, venner, nej, det her det dur simpelthen ikke. Vi må simpelthen have noget regulering hårdt ind på de her selskaber. Det går for hurtigt, og det skal det ikke. Vi skal nødt til at først finde ud af, hvordan vi vil bruge det, inden vi begynder at udvikle mere på det. Nej, det tror jeg er helt forkert, fordi det, der er i det, det er, at det her ChatGPT, det er noget, der kommer ovenpå kunstig intelligens. Altså, det er en knopskydning af kunstig intelligens. Så jeg håber på, at der kommer noget regulering af det her. Men det ændrer ikke på, at vi bruger kunstig intelligens. Altså danske selskaber, Novo, Danske Bank, alle bruger det her kunstig intelligens, for at man kigger på sine data og forbedrer sin virksomhed. Og det er det, der er lidt misforståelse. Det er også derfor, det er godt, vi får talt om. Det er derfor, der er en misforståelse med, ja, der vil være nogle af enkeltpapirerne, nogle af dem, Lars var inde på, de vil helt sikkert reagere på, nu stopper vi. Italienerne, de vil ikke have noget kunstig intelligens, eller de vil i hvert fald ikke have ChatGPT. Jeg kan ikke se det på aktiekursen, men det er klart, hvis Europa går ud og siger, det vil vi ikke, så tror jeg, at der er nogle af dem, der har steget rigtig meget her på det sidste. Så skal de nok få en pause, men det ændrer ikke ved temaet. Og temaet kan man altså spille ved blandt andet at hoppe ned i semiconductor-selskaberne, Nvidia, ASML, BASIC, det var nogle af dem, vi lige nævnte her. Men man kunne jo måske også vælge nogle af dem, som ja, laver robotter, altså lidt højere op i fødekæden, hvis man siger det. ABB, Lars Persson, kunne det ikke være et sted, man kunne kigge hen? Jo, altså det er et af de selskaber, jeg har været. Det er sådan lidt måske søvnligt selskab, der ikke suser derud af, fordi du også får en masse andre ting. Det er jo sådan lidt konglomerater, de har talt om at skulle sælge noget fra osv., men hele den her nye generation med strøm og alle de her ting, og få strøm videre, så det er du også med i. Så den er stedet 8% i år, og også givet mig bekendt udbytte, og så kommer det snart. ABB er jo en glimrende aktie, og skulle man så sidde og tænke, jamen jeg vil gerne have den her brede, så er der jo iShares, der hedder Automatic and Robotics, hvor man kan købe det, og der er forskellige, der er også så nogle andre, altså så du kan jo gå ud og prøve at købe en bred ETF, hvor du får eksponering i hele markedet, hvis du ikke har lyst til at skal sidde og lede efter, jamen, hvad er det for nogle aktier, jeg lige skal bruge tid på i øjeblikket? Og har man nu ikke en helt stor pose penge, ligesom jeg lige talte om med herinde i Millionærklubben, hvor jeg så ikke køber nogle banker, jamen så er det jo måske, og man tænker, ah, det der robotics, der er så mange og spændende og sådan noget, så jeg tager måske det større, jamen så får du jo egentlig gennemsnittets afkast der med de der ETF'er, så det kan man jo bare gøre i stedet for. Så i stedet for at skulle sidde og udvikle enkelte aktier og sige, nå, men jeg tror, det er denne her, så kunne man måske gøre det lidt bredere og være med på den optur, der skulle og kommer helt sikkert i den kommende fremtid. Nu ser jeg helt sikkert men på den måde, at vi skal bruge mange robotter i fremtiden, fordi vi bliver færre og færre mennesker, så i hvert fald i en række lande, så vi kan jo bare se i Japan og i Europa, hvordan afbefolkningen er, og Kina kommer, så det er jo egentlig kun Indien, Indonesien og måske visse steder i Afrika, at vi får en tilvækst af mennesker, og så derfor så, ja, så tænker jeg, at vi får brug for virkelig mange robotter. Den teknologiske udvikling er nok kommet for at blive. Niklas i Valby, han sidder og kigger lige præcis på det, og han skriver sådan her til os på sms'en. Hvad tænker I om brudet på tech-nedturen? Amerikansk tech stiger på regnskaber, på trods af for eksempel Nvidia handler med en forward PE i 2024 på 50, Amazon på 45, Tesla på 30. Bør de ikke skydes meget længere ned? Mange commodity-aktier og shipping, som I nævnte før, handles til forward PE på mellem 1 og 10. Ja, de bedste hilser fra Valby, og det er altså Niklas, der skriver til os. Lars, vi har talt meget om det også her i klubben. Tech-selskaber, det gør ondt på dem, når renterne stiger. Mm. Det gør de formentlig stadigvæk. Hvorfor er de ikke kommet længere ned? Jamen, jeg tror på, at investorer kigger igennem den her. Hvis vi nu antager, at der er flere, der tror på, at økonomien vil komme ind i en fase, hvor væksten falder tilbage, så kommer vi også tættere på det tidspunkt, hvor centralbankerne ikke skal hæve renten så meget. Måske skal den endda til at sænke renten. Det vil sige, at investorerne kan sidde og kigge på, nu køber vi det, der er her nu, eller kigger vi frem og køber det, som vi skal have om 6 måneder? Hvad gør centralbankerne om 6 måneder? Og hvis centralbankerne begynder at bløde lidt op derhen, jamen så er det jo netop de her vækstaktier. Og så flokkes man om dem, man mener, der er kvalitet. Og det er nogle af de her navne, selvom de har den her høje værdiansættelse. Men jeg er ikke i den lejr, hvor jeg synes, at man skal kaste sig over vækstaktier som sådan. Jeg synes, man skal passe rigtig, rigtig meget på. Jeg synes, det var nogle rigtig gode eksempler med ABB og Siemens for øvrigt, at de er også med i at lave den her omstilling, og de hjælper med vores energiforbedringer og alle mulige andre ting. Så der er masser af muligheder inden midt imellem det her, så man skal ikke nødvendigvis gå efter de allerdyreste, men man bliver nødt til at acceptere, at der er nogle af dem, der vil være dyre af den her årsag. Og kommer vi hen nu, regnskaberne, at det er varm luft, jamen så vil de jo komme tilbage igen. Og så kan man så få samlet op. Men betyder det, Lars, at vi ikke så kategorisk kan stå og tale med, nu er det tid til vækstaktier, eller nu er det tid til valueaktier? Ja. Altså de her to kasser, som vi gerne vil putte aktierne ned i, sådan forskellige kategorier, der udmønter sig helt forskelligt alt efter, om renterne går op eller ned. Ja. Kan vi ikke gøre det mere? Det synes jeg er forkert. Jeg tror, fasen, vi er i, det er, at du skal være mere blandet. Du skal have noget value. Det var noget energi, vi talte om. Det kan være noget finans, hvis det er det, du vil. Det findes i mange forskellige sektorer. Og så bliver du nødt til at få det, som kan hjælpe dig, hvis det nu er, at vi kommer hen i den her fase, hvor renterne begynder at bøje lidt af. Så er der altså nogle af de her selskaber, der kan overleve. Gud forbyde det, vi kommer ind i en recessionsfase. Jamen, så er det nok ikke ind i energi og finans. Så kan det være nogle af dem, der virkelig bliver udstillet. Så er det dem her, der har de her meget stærke cashflow, som har en forretningsmodel, der bare kører. Og så er vi altså villige til at betale lidt mere for dem i en periode, fordi de giver os sikkerheden. Og så er det vel også fordi, at Nvidia og alle de her andre selskaber, de udvikler jo de her chip og kommer med nye. Nu er der en, der tager den tredimensionelle brille på og ligesom gør det. Hvorimod, jamen, hvad er det, der kan udvikles ved et tankskib? Jamen, det kan måske sejle på en anden brændstof, men det tankskib har jo ligesom udviklet sig færdigt. Mm. Altså, og på et eller andet tidspunkt, så kommer måske radaren til at falde lidt, eller der kommer til at ske noget. Så det er jo derfor, at man gerne vil være derovre, hvor væksten er, eller hvor man tænker, der kommer til at ske noget nyt. Hvorimod at de gamle industrier, der hvor tager du et varehus som stokmand i Finland, jamen vi kommer til at stå stadigvæk og sælge nogle varer, men og derovre, der kommer altså til at ske noget med robotter og alt det her. Og derfor er man måske også villig til at betale den der fremtidskrone, der ser lidt ud lidt højere, tænker jeg. Et så. Sidste tema, vi lige skal nå at runde. Jamen, det går stærkt, når du er med her, Lars. Ja, det handler lidt om endnu en ballon, der blev sendt op fra mange strateger og analytikere her i starten af året. Det handlede om Kina og den genoplukning, som var, og al den sprudlen, som der skulle komme i energien. Ja. Det kan godt være, at luften er gået lidt ud af den ballon, men Kina og emerging markets, hvordan ser I på det lige nu? Jamen, jeg synes, det er interessant, som hvis du sådan virkelig trykker mig på maven et sted, hvor jeg er bekymret, så er det stadigvæk Europa. Jeg er bekymret, fordi hvordan kommer det til at gå, når vi kommer ind over sommeren? Kan vi holde sammen på stumperne? Vi har valgt nogle mennesker nu, der bestemmer én ting for os, eller med til at udføre vores politik på en måde, men hvis der kommer for meget støj i Europa, hvad kommer der så til at ske? Stemmer vi på de samme mennesker, eller kommer der sådan ligesom revner i panseret? Så hvis der er et sted, hvor jeg godt vil have nogle penge, så vil jeg godt have pengene et sted, hvor man ikke har det samme inflationære pres, som vi har her. Det kunne man se ud i Kina her til morgen, der var i hvert fald lavere inflation, og man kan aktivere sin økonomi. Så det kan man i emerging markets. Så hvis jeg skulle have sådan noget, et eller andet, der havde sådan lidt økonomisk tilt, jamen så ville det være sådan noget som emerging markets, jeg ville købe. Og så ville jeg for en gang skyld, jeg ved godt, det koster lidt penge, og det vil vi helst ikke, men så ville jeg købe en aktiv styrefond, der køber op i Asien eller Indien, Kina, et eller andet derude, og så siger, så betaler jeg lidt for det denne gang, fordi jeg tror, der er en masse muligheder for at lave noget ekstra på at have den der fondmanager-aktivitet. Og så hvis du skal ligge og købe aktier i USA, så giver det nok ikke så god idé, så skal du købe en indeksfond. Vil så du tænke, hvad hedder det, Japan med ind i den der historie, fordi det, nu kan jeg se Warren Buffett, han er begyndt at være interesseret i at købe op i Japan i hvert fald. Ja, han havde nogle eksponeringer, som han øger nu her, og det er da klart, at Japan kommer ind i en fase, hvor de måske skal gøre op med deres politik med, hvordan de har holdt renten, og det kan give nogle store muligheder for de investeringsselskaber, der ligger derude, og det er dem, han ligger og køber op i. Mm-hmm. Så jeg kan godt forstå, at han prøver at øge sin eksponering mod noget, der måske kan give lidt ekstra. Men det, der er problemet lidt ofte med Japan, det er, at når vi har været ude og købe op i japanske aktier, sådan helt generelt, jamen, så taber vi på yenen. Det er der, hvor de har det bedste. Når yenen bliver svækket, så har japanske aktier det godt. Så jeg synes, at japanske aktier, det skal være, hvis du finder en god case, så skal du købe den, og så må du tage de der yenudsving med dig. Så er der en lytter her, det er Michael fra Frederiksberg. Vi kan lige nå det her til sidst. Hvornår er det tid til at købe boligaktier op? Han kigger på huskompaniet, og det ser den ud til at have fundet et fornuftigt leje. Hvad siger du, Lars Persson? Ja, så altså, lad os bare få lidt fart på, altså noget stigende trend, inden vi går i gang. Sådan er jeg jo, så koster den. Den kostede 45,3 i sidste uge, og det kan godt være, den koster lidt mere. Men altså, vi skal have lidt fart på, lidt mere fart på, end og skal den tilbage til de der 130, jamen så tænker jeg godt, at den må godt koste 100 eller må godt koste 60 før jeg ser det. Jeg synes godt, jeg må se et regnskab, hvor de sådan ligesom ser lidt lysninger ude i fremtiden, at det begynder at blive bygget lidt huse. Og der tænker jeg måske, at H+H er lidt sjovere, fordi de kommer jo med, at de er leverandøren til dem. Så der kan man måske, og nede i Belgien, der er et, der hedder Titan Cement, og det tror jeg måske endda bliver lidt sjovere, fordi de er så nok også hurtige til at fortælle, at nu bliver tingene støbt. Så måske skal vi starte der, hvis jeg kigger på det. Lidt mere makroøkonomisk ro på bagsmækken, før du køber op, lyder det til? Jamen bare i hvert fald, at folk tør begynde at få bygget deres egen huse igen, ikke? Fordi de ved, hvad er renten? Lige nu der har renten været sådan en jojo-bold, ikke? Så vi skal lige have lidt styr på den der rente. Hvor skal den hen af? Det er bare på kort bane. Og så således noget, vi altså til vejs ende med dagens millionærklubben. Husk, at hvis du vil høre mere om råvarer og hvordan man køber op i alt fra guld til grønne skove, ja, så kan du altså være med til vores aftenarrangement i morgen aften, den 12. april, der får vi besøg af Ole Hansen blandt andet, og der taler vi altså meget mere om råvarer. Gå ind på jurinvestor.dk/arrangementer. Der er lige et par enkelte billetter tilbage, men du skal være hurtig. Vi sætter et punktum der. Tak, Lars Skovgaard og Lars Persson. Tak til Alex, der stod for teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.